عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. Od ibn Abasa radijallahu anhu prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada bi se ljudima dalo ono što traži, bilo bi ih koji bi tražili imetak i živote drugih. Međutim, onaj koji traži dužan je podnijeti dokaz, a onaj koji poriče zakletvu. Ovaj hadis je hasan, a prenose ga Bejheki i drugi u svojim zbirkama hadisa.